kongens kroner kommer næbbende på gled. Lærke når her sol så tynger søde elskov sol. Og de frække spruende når med i blandet kor. Selv den gamle ule som var med i Østjylland. Og for nat og gældende er det en hjertesag. Hvorfor skal så vi to ikke også fløjte med? Thank you. ringer til en til at forgude sig. Og mandagen i regnvejr på Tulletudevej. For der er ikke så monter der uden dig. Og mandagen i regnvejr på Tulletudevej. Som et var der ligesom en tanke. See you.